Margaryna w kostce Kasia z kartą Moja Biedronka tylko 2,99 za opakowanie 500 gramów. A twaróg sernikowy Prezydent z kartą Moja Biedronka tylko 5,95 za opakowanie 1 kg. Tylko do niedzieli. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie kończy się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Polska dyplomacja stale domaga się od Rosji zwrotu wraku samolotu Tu-154M, zapewnia ambasador Polski w Moskwie. Najlepszym wyjściem byłoby pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, mówi premier Morawiecki. W Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie kończy się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. W mszy uczestniczą prezydent z małżonką i prezes PiS. Na miejscu jest też nasz reporter Mariusz Pieśniewski. We mszy w Archikatedrze Warszawskiej uczestniczą tłumy wiernych z całego kraju, rodziny zmarłych w katastrofie, ale też przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą. W homilii biskup Michał Jałucha, odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, mówił o współczesnych bożkach, za którymi idą ludzie, ale też przypomniał o konieczności dążenia do prawdy. Przypomniał ostatnie słowa premiera Jana Olszewskiego, wzywające do narodowego pojednania. A my dziś w wolnej Polsce wznosimy barykady i trwamy jak na wojnie, mówił i przywoływał postać prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Księże kardynale, prymasie tysiąclecia, co byś powiedział dzisiaj nam, Polakom, 9 lat po smoleńskiej katastrofie? Co byś powiedział tym z lewej i tym z prawej i tym z boku, tym wierzącym i niewierzącym i obojętnym, tym, którzy Kościół kochają i tym, którzy z nim walczą? Może przypomniałbyś nam, że my wszyscy lecimy tym samym samolotem? Po mszy uczestnicy uroczystości przejdą w Marszu Pamięci przed Pałac Prezydencki. A z Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie Mariusz Pieśniewski. Polska dyplomacja stale domaga się od Rosji zwrotu wraku samolotu Tu-154M, mówi ambasador Polski w Moskwie Włodzimierz Marciniak. Strona rosyjska do dziś nie chce zwrócić wraku maszyny, zasłaniając się względami procesowymi. Przebywający w Smoleńsku w związku z 9. rocznicą katastrofy lotniczej ambasador Marciniak oświadczył, że sprawa zwrotu jest jednym ze stałych punktów polsko-rosyjskich kontaktów dyplomatycznych. Ta sprawa jest stale przedmiotem i treścią naszych kontaktów z władzami rosyjskimi, tak jak również działań na forum międzynarodowym. I są podejmowane inne inicjatywy w tym kierunku. Ja zarówno w swoich kontaktach, jak i w wystąpieniach publicznych ten temat podejmuję. Niedawno rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu wraku Tu-154M przyjęło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Najlepszym wyjściem byłoby pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Taką opinię wyraził premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli. Na nim przywódcy 27 krajów mają podjąć decyzję o przesunięciu Brexitu planowanego na 12 kwietnia. O odroczenie tego terminu poprosiła premier Theresa May w związku z problemami z zatwierdzeniem umowy brexitowej w brytyjskim parlamencie. Szef polskiego rządu podkreślał, że rozstanie Wielkiej Brytanii z Unią powinno się odbyć w sposób cywilizowany, choć jak mówił, lepiej byłoby, gdyby Wielka Brytania w ogóle nie wychodziła ze wspólnoty. Cały czas jakaś nadzieja się we mnie tli, że może do tego rozstania nie dojdzie, ale tu oczywiście zadecydować muszą sami Brytyjczycy. Na razie chcemy im poprzez tę dyskusję i decyzję na Radzie Europejskiej umożliwić to, żeby ta umowa wyjścia i Brexit był w możliwie uporządkowany sposób przeprowadzony. Jeżeli chodzi o przedłużenie Brexitu, to wymienia się dwa możliwe terminy, grudzień tego roku albo wiosna przyszłego. Prezydent Donald Trump jest przekonany, że zwycięstwo Benjamina Netanyahu w wyborach parlamentarnych w Izraelu zwiększa szanse na pokój na Bliskim Wschodzie. Amerykański przywódca pogratulował izraelskiemu premierowi sukcesu. Donald Trump wspierał w kampanii izraelskiego premiera i nie krył radości z jego zwycięstwa. On jest wspaniałym sojusznikiem i przyjacielem. Gratuluję mu zwycięstwa. To była dobrze prowadzona kampania. Donald Trump ocenił, że zwycięstwo Netanyahu może doprowadzić do pokoju na Bliskim Wschodzie. Zwycięstwo Bibi będzie moim zdaniem skutkować pozytywnymi krokami na rzecz pokoju. Wszyscy twierdzili, że nie da się osiągnąć pokoju na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami. Ja uważam, że mamy szansę. Te szanse wzrosły po zwycięstwie Bibi. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton zapowiedział, że Biały Dom przedstawi plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu w nieodległej przyszłości. Bolton ocenił, że Benjamin Netanyahu odegra znaczącą rolę w działaniach przeciwko zagrożeniu ze strony Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i południu zachmurzenie duże i tam spadnie deszcz, a w górach śnieg. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami rozpogodzenia od 6 do 9 stopni. Chłodniej na Wybrzeżu i Podhalu, tam od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kto z Państwa kocha radio? Ręka do góry. To dobrze, my też kochamy. I dlatego czwartkowa muzyczna poczta UKF z okazji Dnia Radia będzie szczególna. Prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z aktywnym udziałem publiczności. Zapraszam tuż po 13:00. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Mark Knopfler, Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków, 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na LiveNation.pl. Koncert polecają Wirtualna Polska CGM oraz program trzeci Polskiego Radia. Wiosna, przestrzeń, aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Yeah. To oczywiście nagranie zespołu LOR i od tego nagrania zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Głos mi się jakoś tak trzęsie, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że w naszym studiu goście, może zacznę tak od lewej. Julia Paulina, albo nie, mam inny pomysł. Może każda z was przedstawi się, tak żeby słuchacze skojarzyli głos z imieniem. To będzie na początek najprostsze. Zaczynam od ciebie, Julia, czyli od lewej strony. Julia Błachuta. Paulina Sumera. Julia Skiba. Jagoda Kudlińska. Czyli zespół LOR w komplecie. Widziałam wczoraj w waszych mediach społecznościowych, jak brałyście do ręki waszą debiutancką płytę i dotykałyście jej, cieszyłyście się. Ci, którzy słuchają waszej muzyki, śledzą wasze koncerty i obserwują was już od kilku lat, no wiedzą, że trzeba było trochę poczekać. Czy wam także się to czekanie udzielało, czy w waszym przypadku, w przypadku zespołu, płyta była celem przez te lata i rzeczywiście chciałyście ją nagrać? Czy nadszedł ten moment, w którym miała się pojawić i oto jest? W sumie ona jakby jest zwieńczeniem całych tych trzech lat, jakby wiadomo, że były... Mówi Jagoda. To ja. Były takie chwile zwątpienia, czy ona w ogóle jakby wyjdzie, bo też były chwile bardzo dużej frustracji, bo czekałyśmy i było dużo jakichś takich rzeczy do załatwienia, niekoniecznie zależnych od nas, ale myślę, że ostatecznie wyszło to nam na dobre, zdecydowanie. Ale czekałyście na rzeczy, które się wiązały z muzyką, czy po prostu generalnie, no życie, jesteście zajęte, szkoła, muzyka i oprócz tego pewnie jeszcze życie, więc z czego to oczekiwanie wynikało? I to, i to. Tak, wszystkie te rzeczy jakoś tak złożyły na ten czas oczekiwania, ale też wszyscy nam powtarzali dookoła, że poczekajcie, będziecie zadowolone, jeśli poczekacie, przemyślicie to, co chcecie tam poczeka, tak naprawdę zadowolone. Zrobić. I teraz to widzimy, że to faktycznie tak, że to, wszyscy mieli rację, to była racja, bo teraz jesteśmy naprawdę zadowolone z tego materiału, a coś, co wypuściłybyśmy być może 4 lata wcześniej i byłoby szybko i byłoby tak, jak chciałyśmy, no to dzisiaj mogłybyśmy... Już tego nie chcieć. Tak. Z reguły tak jest, że po latach ma się pewne uwagi do tego, co na się pewno. W danym momencie nazywało idealnym i optymalnym, ale to właśnie na tym polega, że zapisuje się w pewnym sensie też dziennik tak. artystyczny. Będziecie to miały na płytach, bo mam nadzieję, że to jest w ogóle początek świetnej sprawy w waszym życiu. Mój początek taki... No, jakby objawienie, to jest rok 2017 JOW Festival. Straszny dzień, kiedy ktoś ci mówi, że musisz koniecznie iść na festiwal już tam na godzinę 15, a to był taki właśnie dzień, że musisz zobaczyć New People, a potem LOR, bo to koniecznie. Każdy, kto żyje festiwalowym trybem, wie, że naprawdę zjawienie się o godzinie 15 to nie jest to, o czym marzy ktoś, kto zszedł o godzinie 5 nad ranem z festiwalu. No ale dziękuję do tej pory tamtym ludziom, bo zobaczyłam wtedy 2 super koncerty, a na tym waszym wręcz doznałam czegoś takiego, że sobie pomyślałam, jak to ja, taka cyniczna, tyle widziałam, stoję tutaj i śmieję się z tego, co ta Paulina opowiada, potem się wzruszam i płaczę, kiedy zaczynają dziewczyny śpiewać. Coś przedziwnego zdarzyło się w moim życiu. Często wam ludzie opowiadają właśnie o takich reakcjach na spotkanie z wami? Czasami się tak zdarza. Tak, myślę, że to jest częste całkiem, co nas zupełnie zaskakuje i cieszy, no bo jakby pokazanie emocji w graniu to jest to właśnie, co chcemy. Przekazaniu ich w ogóle drugiej osobie. Przecież to jest... Pokazanie emocji to jest jedno, ale tak. Wywołanie emocji w kimś innym. To jest osobie. Wyższa szkoła jazdy, przecież to każdy muzyk chce to osiągnąć tak naprawdę przez całe swoje życie, więc... Taki jest chyba cel w ogóle tak. robienia tego wszystkiego, co robimy, bo no fajnie jest robić dla siebie, ale wiadomo, że dużą większą frajdę ma się, kiedy się na przykład widzi ludzi płaczących, albo po prostu wzruszonych. Taki dobry tytuł taki w gazecie. Mają frajdę, nie ludzie płaczą. No, ale są z Krakowa, jesteście z Krakowa, to się wszystko tłumaczy. No, ale to rzeczywiście tak jest, tak, że tych ludzi się też dostrzega, zaczyna się rozumieć ich emocje i odczuwać ich emocje. Tak, zdecydowanie. To znaczy my same też bardzo często skrajne emocje przeżywamy na tej scenie i ja tak samo się wiele razy wzruszyłam w ogóle grając, nie widziałam w ogóle tych klawiszy, tak dosłownie, bo to czasami są naprawdę silne emocje i nie wiadomo czasami z czego to wynika, że w danym momencie się tak reaguje na daną piosenkę. I to czasami się w ogóle otwiera tak w człowieku zupełnie niespodziewanie. No więc myślę, że ludziom się to na pewno też udziela. Tak, ale operujemy tutaj na bardzo takim delikatnym materiale, co za chwilę słuchacze, którzy pierwszy raz słuchają grupy LOR, zrozumieją, ponieważ no tutaj jakby wszystko, taka intymność wyjęta jest na pierwszy plan. Dużo łatwiej jest schować się za kostiumem, za jakimś czymś, co powoduje, że artysta ukrywa siebie w sztuce. W waszym przypadku dzieje się odwrotnie, więc paradoksalnie trzeba mieć dużo odwagi, żeby tak swoje wnętrze pokazywać. A może nie? może to jest tylko moja zła teza, za chwilę do tego wrócimy. A jeszcze Julia, a propos tego twojego instrumentu, czy on już teraz zarósł całkowicie zdjęciami, bo wtedy na festiwalu tych zdjęć nie było jeszcze dużo, które przyklejałaś. Jak on teraz wygląda? Teraz przód jego jest całkowicie zakryty i musimy chyba... Już mam dużo zdjęć na boki, tak, ale po bokach musimy zacząć przyklejać. Na razie jeszcze mamy po prostu dużo zdjęć, które zbieramy, bo nie mamy taśmy, żeby to po prostu i czasu, żeby to przyklejać na bieżąco. Staramy się to robić na próbach dźwiękowych zazwyczaj. Więc no, z przodu już nie ma miejsca. No to kolejne ogłoszenie. Gdyby ktoś miał na zbyciu taśmę klejącą, to zespół LOR poszukuje. Tak, i przód jest zajęty, już nie można tam się zapisywać. Słuchamy płyty debiutanckiej zespołu LOR, chciałam powiedzieć Low. Low Light to jest tytuł płyty. Julia Paulina, Julia i Jagoda są naszymi gośćmi. Bardzo was jeszcze raz gorąco witam. Dajcie jakiś sygnał, że cześć, jesteście. Jestem. Dzień dobry. Słuchajcie, to teraz, ponieważ już pożartowałyśmy trochę na temat tych pierwszych razów i spotykania się z ludźmi, to akurat było na serio, chciałam was zapytać o muzykę i o to, jak w waszym przypadku to przebiega. Przede wszystkim, skąd wiecie, że utwór jest już skończony i uzyskał idealną formę, która się nadaje? Czy to jest jakiś proces, czy to jest po prostu praca od 8 do 16 i to jest? Wydaje mi się, że nadal nie wiemy, czy ten utwór ma ostateczną formę i czy jest idealny, bo chyba jeszcze nie są żadne z nich. Ale mówi Paulina? Dopóki... Tak. Z offu, jak Krystyna Czubówna. Ale dopóki... jakby w momencie, w którym już jest tekst, jest muzyka i ma to jakąś formę taką, że da się tego słuchać i kiedy wchodzą już skrzypce i kiedy Kudli już wspaniale śpiewa, to już wtedy wiemy, że już to jest piosenka. I to jest piosenka, którą wykonujemy później i nie zostawiamy jej, tylko jakby wiemy, że to jest piosenka, z którą można coś później robić. Czyli wszystkie utwory, które dojdą już do tego poziomu skrzypiec i wokalu, no to są już utwory, można powiedzieć, takie skończone. Czyli skrzypce i wokal to są takie stałe elementy, które tak, muszą tak, się... Tak. A wcześniej, jeśli coś nie wychodzi, jeśli mi melodia wokalu na przykład nie pasuje, albo Paulinie tekst, no to siedzimy nad tym, aż będzie zadowalające. A czasami w ogóle wyrzucamy coś, bo stwierdzamy, że jest no, słabe. A te teksty to jest coś, teraz spojrzę na Paulinę, co podlega jakiejś ogólnej też intencji, czy też, czy dziewczyny mają wpływ, może wprost zapytam na to, co piszesz. Myślę, że mają, to znaczy ja jakby, nie mówią mi, o czym mam pisać, chyba, że mają super pomysł, jest jakieś weź tutaj, coś takiego. Napisz o ogrodzie. Na przykład, gdyby tak powiedziały, to bym napisała. Ale też ja bardzo często no, pytam się na przykład Skiby, czego potrzebuje, jak ona to słyszy, ile mam, jakby jak tam te sylaby mają siedzieć. A potem jak już mam tekst, to daję go zwykle Kudli jeszcze do sprawdzenia takiego gramatycznego, bo wiadomo, że własnych błędów się nie widzi, a Kudli jest świetnym człowiekiem do weryfikacji tego. Więc rzeczywiście, no jakby wiadomo, jakby mi się na przykład coś nie podobało, też jakby wymieniamy jakieś linijki, wymieniamy kolejność. Zdecydowanie. Także to nie tak, że ja oddaję im to i mówię, to jest koniec i róbcie z tym, konkretnie z tym rzeczy. Bo to by sobie nie mogło działać w żaden sposób. Bo to zawsze intryguje mnie i zachwyca tak naprawdę, więc może nie będziemy dalej tego rozbierać na części, żeby nie obierać zachwytu i nie rozdrabniać, że coś, co wychodzi z kilku osób, może brzmieć potem jak coś intymnego i należnego do jednej osoby. Tak naprawdę na końcu do słuchacza i do tego, co on wnosi ze sobą i co sobie wyobraża słuchając piosenki, czy interpretując słów, które z tego, co ja przynajmniej rozumiem z waszych tekstów, są niejednoznaczne i gdzieś szeroko pozwalają właśnie na takie wnoszenie od siebie czegoś i interpretowanie. Czy stylistyka, w której się poruszacie, jest wyzwaniem czy ograniczeniem? Jak się z tym czujecie? Jakby trzymając się już tego, że skrzypce i wokal. Czy to jest ograniczające, czy lore to jest już jakaś taka formuła, która jest wyzwaniem? Przede wszystkim inspirujące raczej, bo wiedząc, że mamy do czynienia, w zasadzie możemy skorzystać, jeśli chodzi o tę bazę z fortepianu, skrzypiec i wokalu, to staramy się jakby z tym zrobić jak najwięcej i myślimy, co tu zrobić, żeby to brzmiało wyjątkowo. Więc jak najbardziej nie jest to w sumie ani ograniczenie. Właśnie, wydaje mi się, że to dla nas jest najprostsze, wbrew pozorom. Tak. To nie jest trudne, żeby coś do tego dopasować, tylko to jest dla nas najłatwiejsza opcja, żeby na tym materiale zrobić coś, co później można rozwinąć. Bo dla nas to są instrumenty z pierwszej ręki. My uczymy się na nich grać od dawna, więc mamy je i każda z nas jest w stanie coś na tym zrobić, tak żeby to brzmiało w miarę, powiedzmy, dobrze. I to jest taka baza, na której później się coś robi. I jakby z reguły, nie wiem, nie mamy problemu z tym, żeby sobie poradzić z tą materią. Tak no to wydaje. Jest dla nas zupełnie naturalne, że po prostu jest takie zupełnie klasyczne instrumentarium. A na przykład na płycie mamy bardzo dużo takich, powiedzmy, trochę nowości i trochę innych brzmień niż to było dotychczas. No możemy je wskazać? Coś innego. No dużo jest bębnów, dużo Maczys, takich rytmizacji. Na przykład, właśnie. Dużo chciałyśmy trochę mamy to ożywić. Chór. Mamy na przykład dzwony rurowe. Mamy chór szczególny, powiedzcie o tym chórze, bo to jest super. Tak, chór. Wpadłyśmy na ten pomysł, ponieważ napisałyśmy piosenkę Bonum na podstawie łacińskiej pieśni Bonum est prestolari i stwierdziłyśmy, że fajnie by było, gdyby po prostu umieścić część tej łacińskiej pieśni na płycie. No i wtedy postanowiliśmy znaleźć do tego chór. A już skoro mamy chór, no to może coś jeszcze z chórem nagrać, no bo skoro już nagrywamy chór, no to wiadomo, trzeba go wykorzystać. No i tak powstał pomysł, żeby nagrać go też do ostatniej piosenki, czyli do Machinarium. I też później powstał pomysł, żeby w ogóle rozbudować aranżację i żeby chór śpiewał w każdej praktycznie piosence, tak jak jest na przykład na naszych koncertach teraz, z tej trasy, na który zapraszamy. No bo na płycie nie śpiewa akurat chór w każdej piosence, ale właśnie śpiewa w pierwszej i w ostatniej, przez co to jest taka Taka kompozycja klamrowa. O tych koncertach przypomnimy, przepraszam, tak wskoczyłam w słowo, i oczywiście mamy też płyty Low Light dla naszych słuchaczy. Za chwilę zadamy konkursowe pytanie, bo nie oddamy ich tak po prostu. Po pierwsze są to piękne płyty, a po drugie są z autografami dziewczyn, więc tym bardziej trzeba się przygotować na pytanie konkursowe. Mam jeszcze dużo pytań, ale posłuchajmy muzyki, dobrze? Żeby nie było tak, że cały czas rozmawiamy, więc oto kolejny utwór. Jagoda, Julia, Paulina, Julia w naszym studiu, zespół Lore. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Low Light to jest płyta debiutancka zespołu Lore, której słuchamy. I nawet mamy pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby te specjalne egzemplarze z podpisami zespołu otrzymać. Nie wiem, kto zadaje pytanie. Paulina? Mogę. Ja proszę zadać bardzo to pytanie. Więc pytanie brzmi, skąd wzięła się nazwa naszego zespołu, czyli Lore? I można znaleźć wersję podawaną przez zespół. Ale jeżeli ktoś wymyśli jakąś mega kosmiczną, intrygującą, to wtedy Bartek ewentualnie ma prawo, tak? Zdecydowanie. Nagrodę. Więc 2 2 7 3 Bartek Gilczeka przy telefonie. Chcę usłyszeć wtedy tę wersję. Można tak, albo go zaskoczyć, albo podać wersję, którą zespół w różnych miejscach już przedstawił. A my wracamy do rozmowy o muzyce i o nagrywaniu. Kiedy weszłyście do studia, to sprawdzałyście, czy Aquarius, od którego zaczęła się audycja, jest w tej wersji z płyty, czy w tej wcześniejszej? Czy w tych utworach, które znaliśmy już wcześniej, nastąpiły intencjonalne przemiany, zmiany, a jeżeli tak, to dlaczego? Tak, nastąpiły zdecydowanie. W większości tych utworów, które były wcześniej umieszczone na YouTubie, czyli na przykład Windmill, Keaton, Patty Boo, Aquarius Busha, no to one znajdują się na płycie i są przerobione, to znaczy nie są przerobione, po prostu są dodane różne inne instrumenty. Ja się starałam też tą melodię skrzypiec tak, jakoś partię skrzypiec bardziej też trochę rozbudowałyśmy, wokalu trochę tak samo. Więc tak, to się zmieniło. To jest w zasadzie to. I mamy nadzieję, że się spodoba. Zobaczymy, jakie będą reakcje. I to wam sprawiało taką frajdę też, to pracowanie na tych starych, bo to tak jak powiedziałyście, trochę niekończąca jest historia, tak naprawdę niekończąca się historia, taki utwór, który można jeszcze jakoś zmienić. No dla nas nagrywanie było w ogóle niesamowitym procesem, jako doświadczenie i jako sam fakt, że po prostu możemy wreszcie nagrać naszą płytę debiutancką. Współpraca z Michałem Przytułą, który był po prostu wręcz idealnym dla nas człowiekiem właśnie do tego, to całe to poszukiwanie tych nowych brzmień, jakby cały ten proces tego właśnie wybierania instrumentów, jak to wszystko będzie brzmiało, to było niesamowite przynajmniej. Tak, super było. A co was najbardziej zaskoczyło w tej robocie takiej studyjnej? Czego wcześniej same się nie nauczyłyście, albo nikt wam nie szepnął po drodze, chociażby w szkole? Myślę, że taka to tyle ilość zajmuje. Ilość szczegółów. Tak, ilość w ogóle, jakby czas, jaki zajmuje przygotowanie takiej piosenki, żeby ona brzmiała tak, jak brzmi finalnie. Bo to chodzi... Dokładnie, zawsze byliśmy jakby przyzwyczajone do tego, że wchodzimy do studia, nie wiem, wynajmujemy je na nawet godzinę i jakby w trakcie tej godziny jesteśmy w stanie nagrać całą piosenkę. A tu się okazuje, że jest faktycznie dużo rzeczy, na które nie zwracałyśmy uwagi, na które miałyśmy prawo na nie nie zwrócić uwagi. Dlatego dobrze jest mieć właśnie taką osobę trzecią, która nie jest aż tak przywiązana do tych piosenek i może nam powiedzieć, że to tu nie pasuje, a tu trzeba coś zmienić, dodać i to było przede wszystkim super. Mm-hmm. Ale też praca w ogóle, też nasza w studiu, która trwa tak niewiele, później zamienia się tak naprawdę w pracę producenta, który spędza na tym dużo czasu, żeby w ogóle pracować nad tym nagranym dźwiękiem. Więc tego też nie wiedziałyśmy. Tak naprawdę dla nas było okej, my tutaj godzinę, pan godzinę. Ale tu czają się niebezpieczeństwa właśnie na tym etapie postprodukcji. Tak, tak, ale bo ktoś Michał może przyjść akurat i pozmieniać wszystko. Do tego, naprawdę. Tak, my się zgadzaliśmy w 100% mamy cały czas bardzo duże zaufanie i przez cały ten proces właśnie nagrywania miałyśmy po prostu pełne zaufanie, bo widziałyśmy, że po prostu Michał wie, o co chodzi, jakby czuje nasz klimat od samego początku. Więc po prostu tutaj... Ale też był bardzo otwarty na to, co my miałyśmy też do powiedzenia, bo jak coś nam się nie podobało, no to tylko trzeba było mu powiedzieć. Tak, i on od razu zmieniał kierunek i szedł dokładnie w tym, tam, gdzie którego my się spodziewałyśmy. Tak. W ogóle tak naprawdę telepatycznie. Nie Albo jeśli coś wymyśliłyśmy tak totalnie jakby w sumie tak znikąd coś nam przyszło do głowy, to on jakby prosił nas, żebyśmy rozwijały te myśli, tak, że może faktycznie to zadziała. Ścieżkę. A jeśli nie działało, to nic. To nic. Tak. Czyli dla was jest cały ten pomysł na przykład wyjeżdżania gdzieś i nagrywania w jakimś, nie wiem, starym zamczysku albo fajnej chacie, bo jak widzę, macie jeszcze nie wiem, dlaczego powiedziałam to, jakieś takie wartościujące. Pociąga was cały ten etap tego, co daje studio. Potem po nagraniu 15 płyt dojdziecie do tego, że spróbujecie, jak to jest, kiedy się znowu odepchnie od siebie te studia i te wszystkie elementy, które się wiążą z postprodukcją. Jak człowiek tak skupi się na tym, co takie... To znaczy nie, dla nas jakby nagrywanie to jest oczywiście też, to jest super cieszący proces, ale równocześnie to jest bardzo męczący proces. I jak już się jest w środku tego, to się mówi, dobra, jeszcze raz, dobra, teraz się uda i tak dalej. Więc oczywiście jest, efekt końcowy jest fajny i też zabawa w studiu jest świetna, ale wiadomo, że to jest ciężka praca. I tak samo, nie wiem, ja na przykład wydaje mi się, że... praca producenta dla mnie na przykład jest oszałamiająca. Ja bym nie mogła w ten sposób pracować, bo po prostu to jest, jakoś tak dużo jest tego wszystkiego, że my, nie wydaje nam się, żebyśmy były zafascynowane tym procesem produkcyjnym, bo zostawiłyśmy to bardziej Michałowi i pomagałyśmy mu tam trochę w podpowiadaniu, w jakim kierunku iść, ale to jednak nie jest nasza bajka. My pozostaniemy jednak przy tworzeniu. Tak. Po posłuchaniu tej płyty właśnie spadł mi kamień z serca, bo bałam się trochę, że może ktoś coś... Wiecie, jak to jest, kiedy okazuje się, że są jakieś zdolne osoby, młodzi artyści, młode artystki, takie jak wy, no to wtedy jest też pokusa, albo też pojawia się nagle wiele pomocnych osób dookoła. Bałam się, że ktoś gdzieś tam coś, nie wiem, czy zawdzięczacie to swojej sile woli, czy temu, że po prostu naprawdę tak dobrze wiecie, czym jest lore i jak brzmi lore, ale nie zauważyłam na tej płycie nic, co by wzbudzało mój niepokój. Co więcej, też nie zauważam na niej tej ciężkiej pracy, bo nie mam takiego wrażenia, że coś jest tutaj takie wymęczone, nie. Mimo ciężkiej pracy udało się zachować spontaniczność, lekkość i to, że czuć tam po prostu ludzi żywych. Mamy strasznie mało czasu, bo wasz pociąg odjeżdża do Krakowa, więc od razu powiedzmy, że rzeczywiście koncerty są przed wami i to będą koncerty promujące już teraz oficjalnie wydaną w piątek waszą debiutancką płytę. Dużo jest ich, więc może odeślemy po prostu na waszą stronę internetową, której namiary są także u nas na polskieradio.pl/trójka. Ja muszę jeszcze zapytać Paulinę koniecznie o to, w którym momencie istnienia zespołu LOR zrodziła się ta konwencja twojej obecności, twojego sposobu bycia podczas koncertów? Szczerze mówiąc, ja nie wiem do końca. To znaczy, po tym jak na samym początku, wydaje mi się, że to było po paru koncertach takich pierwszych, w sensie pierwszych mówię dwóch. O tych pierwszych dwóch koncertach, tak. Które są mistyczne trochę, ale już na Spring Breaku, kiedy grałyśmy ten debiut festiwalowy, ja już byłam na scenie. Nie mam pojęcia, jak to się stało, nie mam pojęcia dlaczego, nie wiem, jak ja się tam znalazłam i dlaczego tam weszłam. Na razie nie schodzę, chociaż czasem wydaje mi się, że mogłabym, ale nadal tam sobie siedzę i sobie opowiadam rzeczy i robię stand-up. Myślę, że dla nas jest ważne, że jesteśmy po prostu w czwórkę zespołem. Mm-hmm. I jakby, jeżeli po prostu każdej z nas by nie było tylko, to by nie wyglądało tak samo i nie brzmiało tak samo. I Paulina jest tak samo ważna, jak każda z nas. No, dzięki ci. I jakby to jest oczywiste dla nas, że musi tam być. Tak, ale też mamy głosy od ludzi, że na przykład oni czekają tak samo na to, aż my zaczniemy grać i tak samo na to, aż Paulina zacznie mówić między piosenkami. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, że można było to rozdzielić. To jest tak, tak fenomenalne połączenie właśnie, tego, że się śmiejesz, a potem płaczesz. Tak, że to jest takie, że w połowie na przykład piosenki, o, to czekam na Paulinę, a w połowie mówienia Paulinie, o, to czekam, aż zagrają piosenki. I cały czas jest jakby taka zmiana nastrojów i cały czas jest to przez ciekawe. To ciekawe, mam wrażenie, bo gdybyśmy cały czas grały i mówimy, a teraz Windmill, to jakby mam wrażenie, że to nie byłoby to samo. Tak mi się wydaje. Nie widziałam naprawdę takiej formy koncertu i no, do tej pory pozostaję w nieustannym zachwycie takim, mimo że potem już widziałam was drugi raz i trzeci raz i mogłoby to minąć, to jednak nie mija, więc uważam, że ta formuła jest po prostu właściwa dla grupy LOR, która była naszym gościem przy okazji debiutanckiej płyty. Słuchacze zadzwonili i wygrali płyty, wskazując jako folklor, jako początek istnienia nazwy LOR. Potwierdzacie, to prawda. Tak, tak, to prawda. Bardzo wam dziękuję. Julia, Paulina, Julia i Jagoda były naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. No, zdążycie na pociąg, a my będziemy sobie radzić jakoś dalej bez was. No nie. The darkness, and when it's cold, I'm like my mom, they told me so. Dog bites since it was born, and every stitch is finally torn. Maybe it's worse. The price somehow. Sometimes the days are as they are. That's how it is. It drags them down. I don't like highness. I don't like place. Maybe that's why I'm not a bear. Duck bites since it was born, and every stitch is finally torn. I'm like my dad, they used to say. Cinnamon's live from day to day. Skandalicznie zdolne dziewczyny z zespołu Lore i ich debiutancka płyta Low Light. Koncerty nadchodzą, tak jak powiedziałam, już zaglądam. 13 kwietnia to jest Warszawa, bardzo, bardzo. Potem Toruń, Kraków, Poznań, Wrocław. Można oczywiście zaglądać i w internecie ścigać daty, ścigać miejsca i przede wszystkim sprawdzić na żywo, jak one to robią. Bo to jest w ogóle sedno, początek i sedno muzyki, którą się dziewczyny zajmują. W takim razie, ponieważ pobiegły już na pociąg, to zmieniamy temat muzyczny, ale zostajemy w Polsce. To Bartosz Kluczyński i Polichain. Może powinnam powiedzieć Polichain, producentka, i Bartosz Kluczyński, producent. Wspólna płyta ukazała się cyfrowo już jakiś czas temu. Sięgnęłam po nią niedawno. W programie PS nocą nieco więcej z tego albumu pojawiło się muzyki na antenie. No ale pomyślałam, że w programie alternatywnym także takie gwiezdne, elektroniczne spotkania nie zaszkodzą. Na zakończenie jeszcze jeden artysta, który pojawienie się swojej najnowszej płyty Graal świętował z polską publicznością. Mam nadzieję, że ci, którzy poszli razem z nim świętować, to będą wspominać długo. Przypominam, że tytuły oraz wykonawcy są zapisani na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Przepraszam, muszę to powiedzieć na antenie do Bartka. No właśnie, chciałam ci powiedzieć, bo przez chwilę utwór Christiana Loefflera był utworem Christiana Roefflera i strasznie mnie to śmieszyło, i jak sobie pomyślałam, że tak moglibyśmy zmieniać nazwiska artystom. Więc na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny spis utworów i wykonawców, także na Facebooku, gdzie PS gra. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, którego bohaterkami były interesujące artystki kobiety. Jutro interesujący artyści mężczyźni i ich muzyka. Więc napisy końcowe: Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska, a na zakończenie Christian Loeffler.